سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ بازارِ مہربان جے نالے سان شروع، وہ یاریے جو قسم آہے تا بے شک مانو گھاٹے میں آہے، سوائے انن جے جن ایمان آندو این چنگا کم کیا، این ہک بے کھے سچ جی وصیت کیاؤں، این ہک بے کھے صبر جی وصیت کیاؤں.